Ipar Euskal Herriaren ekonomia animatzea, sustatzea du helburu hemen elkarteak, kasik berrogoi urte hauetan, berrogoi urte bi urteren buruan, edo elduden urtean, izanen dira, errikoa sozietatea bultzatu zuen, hori berbada mere eginkizun ezagunetaik bat, baina beste hainitz egituretan ere parte hartu eta bultzatu. Biltzak nagusia zen larun batean eta gurekin elkarteko presidentea, bainat Jauregi, egunon. Egunon. Bon, eta aipatuko dugu gogo eta fase bat abiaraziko duzuela hemenen, baina lehenik aktualitateko gai bat edo bat zerbait beroa aipatzeko, biltzak nagusian aipatu duzuena ere, agroekologia unibertsitate formakuntza bat bultzatu nahi duzue, zendako proiektu hori? Ba, estapenean ikusia izan zen goi maileko formakuntzetan, bazela bai industria antolaketan eta baita eraikuntzan, banan laborantza sektore handi bat eta azkar bat baita hemen, etzela eta orduan kanpora joan berzela. Orduan gogoeta bat abiatu ginuen usaia dugun bezala hemen elkartean, jendea bilduz, hainitz erakundetatik, eta espeletan iragantzen gogoeta egun hori, eta hor finkatu zen ben egitea azkioz zer nahi ginuen egin, hori aipatu izan zen. Eta zer itxura agroekologia, nola definitzen dugu eta ze itxura izan lezake formakuntza horrek? Bueno, elburua da laborantza munduan nahi dutelarik agroekologiari buruzko eraldaketa, transformazio bat egin, be nola lagun genezake formakuntza baten bidez. Eta hor, erabaki zen, alde bos modulu badira aipatuko dutena teorian eta peskabat jakita teori transmititzeko, baina seigarren modulua da kasu praktiko bat. Eta hor, laborari batek balimadu bere xerea, bere etxaldea hortarat ere maitea, lagunduko ginuke egokituz erakasten dena bere proiektuari. Formakuntza hori, gehiago zuzen dozai, jadanik laborantzen ari direnek eta aldatu nahi dutenek, edo gazter, ez dakit basotik heldu diren gazter? Baita, usagarri zaiten alda, jadanik ikasteketak egin balima dituzte arloretan, sakontzea agroekologia puntu hori, zenta aski sakonduko baita, eta baita ere, pentsatua izan da, horren laguntzeko ibiltzen diren teknikariak ere, posible luketela, jakitea susen zer den, eta hori, diploma baten bitartez ere, ezagutaraztea, esperientzia edo hortan biltzen luketena. Aipatzen zuen, heldu den udazkenean, ideki litaikela hori, zertan ziste, aitzinatua da? Bueno, gogoa hori dugu, larrezkan untan abiatzea. Hainitz harreman egin izan dira, mugaz gaindiko harremanak ere lortu izan dira, hitz egin dugu Nafarroarekin eta Euskadirekin ere maiteko behar ba elgarrekin. Hortan segitzen dugu, harreman horietan, ez gira oraino mintzatzen ahal edo gauzak zehazki eraiten lan, baina egia da finantzamendu parte bat eta bidean, baina ez dugu osatua, elkargoarekin erren behar da ere itse egiten ari girela, eta nahi dugu hori aurten bukatu. Konkretuki, nun kokatu laike? Ez da tukidik figatua, baina segur dena barnekaldean eginen gula. Barnekaldean, hori autu... Bola, taldeak hori bai erabakitu bai. Eta badakigu, zonbat ikasle, zonbat erakasle, gozorek definituak dira? Aitzin ikusia izan da amabos baten dako montatzea. Eta diruztatzeak, ere hori, biztan dena behar direla atxeman, lortuak dira, zertan ziste horretan? Gaiten nun bezala, batzuk lortuak dira edo itza emana, eranen nuke, baina beste batzuk falta dira osoki finantzatzeko, eta hori elkargoarekin adibidez ari gira itzen den. Zailtasun batzu kausitu dituzue proiektu? Bai, denetarik, zenta lehenik behar da finkatu ere, gure artean, zer eta orduan emeki-emeki, badu bi orte hortan girela, eta emeki-emeki osatzen ari da, biziki itxura polita iruditzen zait hartzen ari duela, eta ikuseko dizustatze hori finkatzen bali bat, laster ongi izan da. Beste gai baterat pasatzeko, egin dugu hemen elkartea hor sartuko da gogo eta fase batean, hori finkatu zuzue biltzak nagusian, zer zendako gogo eta fase baten beharra senditu zuzue? Ba ez eren, bon, sortu zenetik hemen beti izan da gogoeta talde bat, eta hor pentsatuak izan dira zer izaitela laiken, hemengo ekonomiari lagun lezake struktura edo ideiak edo mugimenduak, eta orduan hortik abiatuz erriko aipatzen zinuen astapenean, egia da hori sortu zela, baren gero bidea segitzen du laborantzako formakuntza horrek ere sortzen delarik, bere bidea segitzuko du, eta hemen beti behar du araberritu bere proiektua. Beti behar ditu diende berriak eta orduan, entzu berrogoi urte hemen girela, eta gauzak aldatu dira, egitura berri batzuk badakigo sortu diela, azkena behar ba ipatzen genuke elkargoa. Zomaitu urte untan ere garapen kontseluak ere maiten ditu olako gogoetak, eta hortan parte hartzen dugu biztan da, baina behar dugu berriz definitu zertarako nahi ginuke olako egitura bat segitu. Eta zer ideiak behin tuzken aitzin erat edeman. Elkarteak segitzea, pausatzen den galdera bada, segitu da desagertu edo beste... Baita ere, baita ere, zenta hor ikusten dugu dirustatzen dela erreskiago sede bakar bat duten elkarteak, sortzen direnak hortarako, eta olako goeta edo generalista diren elkarteetan behar bat zailago dela autetxen dako erabakitzea dirua emaitea. Dirustatze zailtasunak badira? Bueno, bai, hori haiten adugu, gu baditugu hiru finantzamendu motak, bat lehena azkarena da erriko etxean gandik, bigarena enpresak eta hirugarena kideak. Eta egia da, erriko etxeetan, dela alako aldaketa bat, ekonomia kompetentzia hori, ardura hori, guai elkargoek dute ere maiten, orduan astapenean ego lapordiko elkargoek laguntzen gintuen, azkarki, eta aldaketa sohkuntza berri horrekin, egia da, ez dugula lortu ukaiten genituen diru laguntzak, orduan hortan ere izango da gogoeta bat. Aipatzeko ere, biltzak nagusiuntan atera diren gaietan, KLEF delakoak edo emazten dako aurrezki kutsak, tokiko aurrezki kutsak, bultzatzen dituzue, kudeatzen dituzue, hor, ze berritasuna aipatzen alda sailortan? Aurrezki kutsetan hamar bat badiela, eta azken proiektuetan aipagai ditugu endaian sortu dela bat, hiru izan diela sostengatuak Siberun, eta azkena bai gorin berean. Eta gisa hortako tresnak beharrezkoak senditzen dituzue, zer interes dute olako tresnak? Interesa dute tokiko ahoezko kutsak diela, orduan renei du betokian berian jendeak biltzen diela, ahoezten dutela sosa, eta gero erabakitzen dutela ere nori eman eta aztertzen dute doziara, eta orduan ekonomiarekiko alako harreman bat eta implikazio bat sortzen da tokian berian. Hemenek adibidez ez du erabakitzen nori eman edo tokiko elkarteak du erabakitzen biztan da. Eta erreski atxemaiten dira, jendeak ola dira emaiteko, enpresa batzuen sortzea laguntzeko, aise atxemaiten da hori? Bueno, gure karakteren badira aspaldi honetan, hortan sartuak direna, baina egia da gure xede bataik bat da gaztetzea, gure parte hartzen duten diendeak, eta orduan hortan implikatzen gira, duan den urtean izan den gizarte elkartasun ekonomiari buruzko hilabetean, ikintza hainitz frango egin ditugu, eta bilkura bat adibidez dona zaharen bultzatu duguna, hori diende hortako diendea urbiltzeko. Bilkura horietan KLEFak egiten zua, aipatzen zirean? Bai, KLEFak aipatzen ziren ere beste tresna batzu finantzatzeko tokiko proiektuak. Urtearen bilana egiten da biltzak nagusian, heldu diren urteak duzu gogoeta fase batekin segituko dituzuela. Gogoeta fase hortaz gain, badituzue hola xede batzu, puntu batzu nahi dituzuena bereziki indartu edo landu? Ideia, bon, astapenean fase hortan, bon, badu zonbait denbora hortan giela, lehenik aldatu ginuen gure komunikazioa, berri papera, elektronikoki eta sare sozialetan, eta webgunea ere berritu dugu diaz, ordan hori ere karguetan da, baina gure ideietan da nola lagundu hemengo jendea implikatzea ekonomian, aktore izaita, ez bakarrik diru emanez, baita ere parte hartuz gogoetaldietan, eta ikustea ere, be, sortu diren erakundeekin, energia berrizta gerrietan, edo olako garapen irauko herriburuzko egituetan ere, zer egin dezakegun, zenta ikusten dugu zomei lurraldeetan badiela proiektuak ateratzen dienak, eta hori lagundu nahi egin tuzke, hori jendeekin beti hori bultzatzea. Eta hortan implikatzeko interesa duen norbaitek, kide izaiteko parada badu, nola pasatzen da? Bai, irekia da, biziki irekia, normalki, bon, aski zabalki igortzen ditugu gure berriak, bat ditugu hainitz elbide elektroniko eta hortik mintzatzen gira, eta komunikatzen dugu, mainan entzule batek nahi badu implikatu, dudai gabe. Zomat kide gaur egun, hemenen? Arrapatzen oso, ez dut, idazki kondatzen. Ez, dakit. Gutxi gora bera. Begoita amara, bat petxestan utua. Ba, ederki, biltzak nagusia beraz ukandu zuela. Beinat Jauregi hemen elkarteko presidentea, mila esker gurekin izanik, goizontan. Mila esker. Tapasa egunon. Gaurko mintzalekuan, erretreta etxeetako krisia izanen dugu aipagai. Badu zonbait denbora jada, baina indar berri batekin azken egun hauetan erretreta etxeetako egoera salatzen dela. Langileen lan baldintza txarrak, ondori